Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Пабачыўшы сябе аднойчы ў люстэрку, падумала: трэба пачынаць жыць, а не існаваць, у адпаведнасці з часам. Што азначае жыць, а не існаваць, я прыблізна для сябе ведала. Адкуль? Ды з тых самых кніг, з кніг, якія прачытала мо тысячы, асабліва ў гады, калі пачалася перабудова і ўся сусветная ды забароненая раней літаратура для нас адкрылася. Чаму кажу, што ведала прыблізна? Ды таму, што кнігі — гэта адно, а жыццё ўласнае, ды яшчэ тут, у Беларусі, у гэты пераломны час, нешта абсалютна іншае. Да чаго я хілю, кемлівыя, відаць, здагадаліся. Чаму можа навучыць сусветная літаратура чалавека, які задумаўся раптам, як яму жыць і выжываць? Ну, самае простае: хочаш добра жыць, умей круціцца. Не сядзі, склаўшы рукі, і не чакай, калі з нябёсаў манна нябесная на цябе пасыплецца. Знайдзі варыянт, як у тваёй сітуацыі, зыходзячы з тваіх магчымасцяў, грошы зарабляць. Думай, дзейнічай. Пад ляжачы камень вада не цячэ. Ну, першае я ўжо зрабіла. Здала студэнтачкам адзін пакой кватэры. І мне хапала б, калі б я была не такой правільнай. Шкада было абіраць дзяўчатак, забіраць у іх апошнюю капейчыну, бо яны, я бачыла, самі часта галадаюць, эканомяць на ўсім. Сумленне не дазваляла, а рукі бралі. І, шчыра скажу, пачала я думаць, як ім дапамагчы. Гляджу, прыгожыя, маладыя, усё ў іх наперадзе, ці, як жартуюць, спераду. Спераду? Так, спераду. Чаму б не паспрабаваць дапамагчы ім і самой на іх гледзячы не пакутаваць? А можа, і таксама разжыцца? А як зарабіць грошы такім вось дзяўчаткам найпрасцей? Зразумела як? Тым самым старажытным спосабам, самай старажытнай прафесіяй. З першымі дзяўчатамі ў мяне нічога не атрымалася. Год яны пражылі ў маёй кватэры, галадалі, але як я іх не рыхтавала да размовы, як не намякала, а пад канец дык амаль адкрыта казала, яны ні на што не пагадзіліся. На тое, каб знайсці патрэбных дзяўчат, яшчэ адзін год у мяне пайшоў. За гэты год і сама саспела да нейкіх пераменаў. А чаму бы не? Нездарма ж ледзь не дэвізам маім стала «жыць, а не існаваць». А што я ў жыцці бачыла, як жанчына? Мужа п'яніцу, ніколі яму не здраджвала, а тут загарэлася бабе на старасці. Глядзіш, ад дзяўчатак маладых і мне нешта перападзе, акрамя грошай. А што, шчасця захацелася, радасцяў. Такім чынам, пакой здаецца, універсітэт побач, інтэрнат даюць далёка не ўсім. Прашу я нядорага. Прыходзіла многа жадаючых, я магла выбіраць. Хлопцаў адсеявала адразу, а да дзяўчатак прыглядалася з пэўнай мэтай. Урэшце выбрала двух сябровак, такіх, як хацела. Усё пры іх, пры гажуні, з раёну, не на бюджэце, грошы будуць не лішнімі. Недзе праз месяц загаварыла пра магчымы прыработак. Ламаюцца, баяцца, прыкідваюцца нечапанымі. А я ж бачу, што гэта не так, таму і выбрала іх. Яшчэ праз месяц, калі жыццё добра такі прыціснула, самі пайшлі на кантакт, прыгадалі тую размову. Добра, пачатак ёсць, але іншая праблема паўстала, як знайсці кліентаў. Я ж сама не гатовая была да гэтага, хоць дзяўчатак справакавала. Гэта цяпер, праз столькі гадоў, тое здаецца простым. Ды і норавы памяняліся, свет стаў іншым, і магчымасці зразумела. Інтэрнэт паўсюль, сайты, фэйсбукі, мабільнікі ў кожнага. А тады... Успомніла я пра прыбіральні мужчынскія, дзе казалі, ёсць такія надпісы з прапановамі мужчынам ад жанчын. Вакзал побач, сама тое. А як патрапіць у той туалет мужчынскі? Думала я, думала і вырашыла звярнуцца да Толіка. Ён пагадзіўся напісаць самае простае, маўляў, хочаш, пазвані мне. І мой нумар. Гэта потым, калі канкурэнты з'явіліся, я прыдумала іншае, пра абмен. 2 = 3. Нібыта намёк на кватэрны абмен, а насамрэч для тых, хто ведае, 2 дзяўчынкі, а ты будзеш трэцім. Слоган такі, мой занадта хітры, але мне смялей, не падкапайся. 2 дзяўчыны абслугоўваюць аднаго кліента, гэта было такое маё ноў-хау, як цяпер кажуць. 2 + 1 = 3. Звычайна 1 на 1, а такога ў Менску ні ў кога не было. 2 = 3. А калі трэба, дык далучуся і я. А што, жанчына ў самым соку? Выглядала і сапраўды тады я яшчэ не кепска, як там кажуць, ягадка апяць. Паспрабавала крыху пазней далучыцца, і асабліва спадабалася гэта маладым хлопцам, якія забывалі пра дзяўчатак і пераходзілі да мяне. Да мамкі, як яны казалі. Ім хацелася не толькі звычайнага сексу, але і чагосьці новага. Маладыя ім былі не дзівам. Раней бы я гэтага нікому не расказала, ні за што. А цяпер мне няма ўжо чаго саромецца. Сцены нашага дома, дзякуй Сталіну і палонным немцам, якія яго будавалі, даволі тоўстыя не толькі знешне, але і ўнутры, і перакрыцці нармальныя. Таму нашыя оргіі ніхто з суседзяў не чуў. Не тое, што ў гэтых новых кватэрах, дзе дзіця заплача ў першым пад'ездзе, а чуваць у сёмым. Прынамсі, ніхто з суседзяў ні разу не паскардзіўся. Потым, калі кліентамі абрасла, калі яны адзін аднаму тэлефончык перадаваць пачалі, рэклама ўжо не патрэбная была. Надпісы тыя я папрасіла Толіка пасціраць. Але, відаць, сям-там яны засталіся, мусіць, зробленыя ўжо не ім, бо і новыя кліенты час ад часу з'яўляліся. Але для тых, хто не першы раз звоніць, прыдумаліся кантактныя словы, як пароль. На званок я не адгукаюся, пакуль не пачую ад іх тыя словы. Падымаю трубку і маўчу, чакаю іх. Нармальна, спакойна, гэта цяпер. А тады пачынаць было ох, як няпроста, ды і страшна. Кажу сабе, што гэта ты, баба старая, надумала, перахрысціся і плюнь 3 разы цераз плячо. Але справа зроблена. Толік на дзвярах ужо надрапаў асадкай, і вось вечар, той жа першы вечар. Чакаем з дзяўчатамі званок. Вы думаеце, суседка патэлефанавала? Не, кліент. Патрэба, значыць, была ў такой паслузе. І што яму сказаць? Накрычала я на яго, маўляў, што гэта кватэрны тэлефон, і нехта пажартаваў з мяне так кепска, што баба я старая і мне не да таго. Потым быў другі званок, трэці, пяты. І ўсім я казала, што гэта нехта помсціць мне, і здзек такі прыдумаў. Толькі на трэці дзень, пачуўшы, як мне падалося, сарамлівы ціхі голас, абачлівы і прабачлівы, адважылася сказаць «прыходь» і назвала адрас. А ўжо дзяўчаткі хвалююцца, доўга расказваць, што перажылі мы, але пашанцавала. Вось жа і ў такой справе, можна сказаць, Бог ёсць. Мог бы прыйсці ідыёт нейкі заклапочаны, ці міліцыя якая, чаго я найбольш баялася. Для яе міліцыі таксама прыдумала адгаворку, але тады не спатрэбілася. Прыйшоў нармальны хлопец, які і сам саромеўся не менш за нас. Пытаецца ў мяне, а колькі каштуе, а я не ведаю, колькі і прасіць. Карацей, доўга расказваць, як усё пачыналася, але праз месяц-другі абраслі мы кліентамі, якім тлумачыць нічога не трэба было. Бізнес такім чынам пайшоў. Першыя заробленыя грошы я ў дзяўчат не забірала. Трэба ж было заахвоціць іх лёгкімі, а то і прыемнымі грашыма. І ўвогуле ніколі не злоўжывала імі, па некалькі кліентаў прымаць за ноч не дазваляла. З часам з'явіўся ў нас папярэдні запіс і стала прасцей, яшчэ смялей. Участковы наш, канечне ж, пра гэта пранюхаў, нехта з кліентаў, мусіць, прагаварыўся, але то былі гады, калі яму лішняя капейка трэба была, дзяліцца з ім, адшпільваць яму давялося. А потым і сам ён час ад часу пачаў карыстацца паслугамі. Бізнес гэты свой я не пашырала, за вялікімі грашыма не гналася. Дзве дзяўчыны і досыць. Словам, усё было прыстойна. Калі дзяўчаты сканчвалі вучобу і мусілі раз'язджацца па размеркаванні, яны самі шукалі і знаходзілі сабе замену. Не першакурсніц, але на 2-3 гады. Нармальна было, тое, чаго я хацела, сталася. Жыццё наладзілася, як кажуць, не існаванне, а жыццё. Адна толькі праблема з часам выявілася. Толік, даставаць ён пачаў і мяне, і дзяўчат, а то і запалохваць, абяцаючы расказаць, каму трэба. Ну, яго я сама прымала, да маладых не пускала. Праз гады 3-4 у мяне з'явіліся лішнія грошы, якія так проста ляжаць не павінны былі, а таксама працаваць. Спачатку знайшоўся адзін студэнт, якому трэба была пазыка, потым другі, трэці. Даходзіла да смешнага, быў хлопец, які браў у мяне грошы ды... Ішоў да дзяўчат. Добра, што знайшоўся адзін такі разумнік, але ўсе крэдыторы грошы вярталі, з працэнтамі, вядома, невялікімі, студэнты ж, але з працэнтамі. Не было такога, каб нехта з'ехаў і аддаць забыў. Беларусы, што і казаць, так і жыла. Не дужа раскашавала, бо не злоўжывала грашыма і не раскідвалася імі, але капейка заўсёды была і ў мяне, і ў маіх дзяўчатак.